کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، نہ کرد کوئی التجا یا الہی، نہ کرد کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، رہے ذکر اٹھوں باہر میرے لب پر، رہے ذکر اٹھوں باہر میرے لب پر، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نزدیک آئے ریا یا الہی، نزدیک آئے ریا یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوان نہ کر غوث کا یا الہی، میں یاد نبی میں رہوں گم ہمیشہ، میں یاد نبی میں ان کے غم میں گھلایا الہی، مجھے ان کے غم میں بھلایا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی، دے عطاریوں کو، دے عطاریوں بلل کے سب سنیوں کو، دے عطاریوں بلل کے سب سنیوں کو، مدینے کا غم یا خدا یا الہی، مدینے کا غم یا الہی، الہی کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، کر دے شہادت عطا یا الہی، کر دے شہادت عطا یا الہی، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، کر دے عطا، کر دے شہادت عطا یا الہی، میں کر دے شہادت عطا یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھی کے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پھر پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، تو کرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، پڑ گے صلی اللہ نبی اینا، صلی اللہ محمد. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں. مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، خزینے کی باتیں، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، خزینے کی باتیں، سنا بس سونا او ہمیں، بس مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، سونا او ہمیں، بس مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، سنا او کے گے گے، سنا او کے گے گے، مدینے کی باتیں، سنا او کے گے گے، سنا او کے گے گے، مریض محبت، مریض محبت کے سینے کی باتیں، حاجی نے کی باتیں، سنا گا بس مدینے کی باتیں، سنا گا بس مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں، مدینے باتیں مقدس دے دی گئی مگی نے بھی لے کے آگے نے بھی لے کے مقدس دے دی گئی مگی نے بھی لے کے مگی نے بھی لے کے مدینے کی باتیں سنا نا پیرس کے قصے سنا نا تیسے سنا سنا نا پیرس کے قصے سنا نا تیسے سنا مدینے کے مدنی مدینے کے مدنی سفینے کی باتیں سفینے کی باتیں سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں سنا او ہمیں بس مدینے کی باتیں میری یا گوئی کی عادت نکالو گا عادت نکالو میری یا گوئی کی عادت نکالو گا عادت نکالو کرو میں ہمیشہ کرو کرینے کی باتیں کرینے کی باتیں سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں سنا ہوگا میں بس مدینے کی باتیں فضول اور بیکار باتوں کے بدلے گا باتوں کے بدلے فضول اور بیکار باتوں کے بدلے گا مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں شاہ میرا سینہ بنا دو مدینہ بنا دو مدینہ شاہ میرا سینہ مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں سنا گا میں بس مدینے کی باتیں سنا ہوگا میں بس مدینے کی باتیں سنا ہوگا میں بس مدینے باتیں بنے کاش عطار ایسا مبلغ بنے کاش بدکار ایسا مبلغ سامو بلغ مواثر گوا کا مواثر گوا کا کمینے کی باتیں کمی کی باتیں سنا گا میں بس مدینے کی باتیں سنا گا میں بس مدینے کی باتیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ مبارک رہے اردلی تمہیں گل مبارک رہے اندلیب سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا پسے مرگ کر دے غبار مدینہ پسے مرگ کر دے غبار مدینہ جب رنگ رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رنگ گل کی جب نازکی دیکھتا ہو رنگ گل کی جب نازکی دیکھتا ہو مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں رے مدینہ رہے کے چلے بسے کے چلے رہے اڑ کے چلے بسے اڑ کے چلے رہے اڑ کے چلے بسے اڑ میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، مراد دل بلبل بے نوا دے، مراد دل بلبل بے نوا دے، مراد دل بلبل بے نوا دے، مراد دل بلبل بے نوا دے، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، جب رنگ دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، مرایا دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ۔ صورت یہاں پر اب ہمارا دل نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا دل، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، خدا یا دکھا دے بہار مدینہ، خدا یا دکھا دے بہار مدینہ، خدا یا دکھا دے بہار مدینہ، خدا کاش اس بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا دکھا دے بہار، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ارمان میرے خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، خدا آیا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، تقدیر جگا دے سہرا مدینہ، پھر آنکھوں سے دکھا دے خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے جو خاک بنا کر مجھے طیبہ میں اڑا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا دربار میں جانے آیا ہے مدینہ، یاد آیا آیا ہے مدینہ، یاد آیا ہے مدینہ، یاد آیا یاد وطن ستم کیا یادِ وطن ستم کیا، دشتِ حرم سے لائی کیوں بیٹھے بجائے، بد نصیب سر پہ بنا اٹھائی کیوں، چوٹ تبھی ہائے غضب اوپر گئی، پوچھو تو آگ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلا یاد آیا ہے مدینہ، یاد آیا ہے پھر تمنا زیارت نے کیا دل پھر مدینے کا ارمان، مدینے والے سب سے گنبد پر مدینے والے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو گٹھنیاں تو شاید امید کی بس جانے دو شاید امید کی کس جانے دو بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی ہم بھی جائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا اگر جانا مدینہ مکینے گنبدِ خضرا تو حالِ دل سنائیں گے مکینے گنبدِ خضرا دل سنائیں گے اگر جانا اگر جانا اگر جانا مدینے مارو کا مکینے گنبدِ خضرا کو آلے دل سنائیں گے کسی صورت یہاں کسی صورت کسی صورت کسی صورت اب یہاں پر لگتا ہمیں باد سوا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا سمجھے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا ہے آیا ہے آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے اے والیے مدینہ جلدی بلائیے نا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے خدا یا دکھا دے بہار مدینہ خدا یا دکھا دے بہار مدینہ خدا یا دکھا دے بہار مدینہ خدا یا دکھا دے بہار مدینہ خدا یا دکھا دے بہار مدینہ خدا یا دکھا دے بہار مدینہ شرف جیسے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جیسے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جیسے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جیسے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ وہی ہے حسن کے فخارِ مدینہ جب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارِ مدینہ. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اے مدینے کے دیوانوں, مدینے کے پروانوں, رب کریم ہمیں مزید ذکر مدینہ کرنے اور مدینے کی یاد میں رونے کی اخلاص کے ساتھ اور حب جا سے بچتے ہوئے توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ایسی مبارک سرزمین ہے کہ جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا, اور ذرہ ذرہ وہاں کا عاشقوں کی آنکھوں کا نور ہے. وہ شعر ہے نا, آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا, خار صحرا نبی پا اس کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا, آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا. ارے عاشقوں کے انداز دیکھیے کہ خار یعنی کانٹا جس کو کہتے ہیں پاؤں میں آتا ہے نا, تو کس طرح خار صحرائے نبی, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی راہوں کا جو صحرا ہے, خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, تو وہ خار تھوڑی ہے جو پاؤں میں رہے, آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا, تیری جگہ تو میرے دل میں ہے. یہ عشق کے انداز, یہ عشق کی باتیں, یہ اتنے اس کے واقعات ہیں عشق و محبت کے, یعنی اتنی کتابیں بھری بھری ہیں مدینہ منورہ کے عشق میں, مدینہ منورہ کی یاد میں, مدینہ منورہ کے ذکر میں, اور ایسے ایسے انداز عاشقوں کے ہیں. انہی عاشقوں میں سے ایک بہت ہی زبردست, بہت ہی زبردست عاشق صادق, عاشق کامل, مدینہ منورہ کے دیوانوں اور مدینہ منورہ سے عشق و محبت کرنے والوں کے گویا کہ یہ ایک امام ہے, اور ان کا نام ہے سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ, عالم مدینہ ان کو کہا جاتا تھا. اتنی ان کا وہ رہنا ہی مدینہ منورہ میں تھا, یہ بھی مدینے میں رہتے تھے. ایک تو ہم جاتے اور حاضری ہوتی واپس آ جاتے کچھ دن کچھ لمحے, تو عموماً آدمی کا ایک ذوق شوق اس کا ساتھ دیتا ہے, لیکن یہ وہ عاشق ہیں کہ جو مدینے میں ہی رہے. مجھے یاد پڑتا ہے شاید ایک ہی حج کیا, پھر اس خوف سے مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ اگر مجھے مدینے کے باہر موت آ گئی تو مدینے میں رہتے تھے. میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا. ایسا ان کا انداز تھا کہ سیدنا امام شافعی جو شافعیوں کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے عمدہ ترین گھوڑے دیکھے بندے ہوئے تھے جو آپ کو تحفتاً پیش کیے گئے تھے. میں نے عرض کی یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں, تو آپ نے فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. میں نے عرض کی ایک گھوڑا اپنے لیے رکھ لیں. فرمایا مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ انور ہے. اس کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں. کیسا عشق و محبت تھا. یہاں تک کہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ میں کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کی, بلکہ ہمیشہ حرم سے باہر تشریف لے جاتے, البتہ حالت مرض میں مجبوری کی وجہ سے معذور تھے. یہ ان کا انداز ہے, یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. یہ ان کی ایک مطلب یوں سمجھیے کہ ان کی سیرت بیان کرنے والے ان کا عشق مدینہ بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتے. اور وہ یہ سب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شعبے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس شے سے نسبت ہو جائے وہ انتہائی مقدس اور اعلیٰ اور اس کی انتہائی درجے کی تعظیم ہوا کرتی ہے. یہی جیسے خاک مدینہ کا ذکر ہے, مدینے کے ذروں کا ذکر ہم سنتے ہیں, مدینے کے خار کا ذکر سنتے ہیں, مدینے کے گل و گلزار کا ذکر سنتے ہیں, مدینے کے در و دیوار کا ذکر سنتے ہیں, یہاں تک کہ جو مدینے جا رہا ہوتا ہے اسے بھی دیکھ کر رشک آ رہا ہوتا ہے, اسے بھی دیکھ کر پیار آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مدینے جا رہا ہے, ان قریب یہ مدینے پہنچ جائے گا. کبھی کوئی کھجور لا کر دیتا ہے مدینے کی ہوتی ہے تو دیکھتے ہی کتنی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ یہ مدینے کی کھجور ہے, یہ فلاں چیز مدینے کی ہے. آپ دیکھیے عاشق, میں تو عاشقوں کی باتیں کر رہا ہوں, عاشقان مدینہ, دیوانہ مدینہ, طلب گاران مدینہ, یہ تو ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ جب انہیں کوئی چیز دی جائے اور یہ کہا جائے نا کہ یہ مدینے کی ہے تو کتنی ان کے چہرے سے سبحان اللہ کی آواز ہے, سبحان اللہ مدینے کی ہے. کیونکہ بس کیونکہ ان کو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر اور اس درجے محبت ہوتی ہے کہ بس ان سے نسبت ہو گئی نا, یعنی مدینے کی ہواؤں کو چوم کر آ گئی, مدینے کی فضاؤں میں گھوم کر آ گئی ایک شے. تو بعض تو ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں جو لیتے کہیں اور سے ہیں لیکن مدینے لے جاتے ہیں کہ چلو اس کو بھی مدینے کی ہوا لگ جائے گی, اور مدینے کی ہوا لگوا کر وہ لے آتے ہیں. پھر اب اس کے استعمال کرنے یا نہ کرنے پر اب عاشقوں کے درجے الگ ہیں, اس کے کرنے نہ کرنے پر وہ الگ الگ. یعنی بس یہ کہ عشق کے اپنے اپنے مقام ہیں, عشق کے اپنے اپنے درجے ہیں, عشق کا اپنا اپنا انداز ہوا کرتا ہے. بس نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے. جسے جس طرح چاہیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم عشق و محبت و دیوانگی عطا فرما دیں. اور جب تک یہ چیزیں شریعت سے نہیں ٹکراتی مدینہ مدینہ بڑھتے چلے جانا چاہیے, کیونکہ یہاں پر عقل کا دخل کہاں. خرس سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. ہر بات عقل میں تھوڑی کوئی آتی ہے, ہر بات عقل سے تھوڑی دیکھی جاتی ہے. عقل کا تو فلسفہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جو بات اس میں نہ سمائے وہ اس کا انکار کر دیتی ہے. ہمیں تو عشق و محبت کی باتیں کرنی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل، عقل کی بات کر، جو کرتے ہیں وہ کئی جگہ پر ٹھوکرے کھا جاتے ہیں۔ وہ باپا ایک جملہ کہتے رہتے ہیں کہ عقل با قربان ہے، یعنی عقل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان، یہ بس یہ فائنل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فائنل ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب عشق کی بات آتی ہے تو عاشق اکبر کی یاد آتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پورے گھر کا سامان اٹھا کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ارشاد فرمایا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اس طرح کا خلاصہ ہے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول چھوڑا آیا ہوں۔ عشق، یہ عشق تھا جو گار میں سوراخ پر ایری رکھا گیا، یہ عشق تھا جو آقا کا سر مبارک گود میں رکھا رہا اور سورج غروب ہو گیا، یہ عشق تھا جو آقا کے آگے کھڑے ہو کر دشمنوں کے تیر اور دشمنوں کی تلواریں اپنے سینے پہ لے لیا کرتا تھا، یہ عشق تھا جو خود جو چہرہ مبارک میں داخل ہو گیا اس کو اگلے دانتوں سے یوں نکالا کہ دانت بھی ٹوٹ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دانت سے وہ صحابی بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ یہ عشق تھا جب آنکھ لٹک آتی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کو جڑوا لیا کرتے تھے، یہ عشق تھا جو بازو لٹک جاتا تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بازو جڑوا لیا کرتے تھے، یہ عشق تھا، یہ عقیدت ہی تھی، یہ تعظیم ہی تھی، یہ محبت ہی تھی، یہ دل کے تعلق، یہ دل کے معاملات ہی تھے کہ بارش نہ ہوتی تو آ کر عرض کرتے آقا بارش کی دعا کرتے تو بارش برستی تھی، یہ عشق تھا، یہ عقیدت ہی تھی، یہ محبت ہی تھی، یہ تعظیم ہی تھی، یہ تعلق ہی تھا کہ بارش زیادہ ہو جاتی تو آ کر عرض کرتے آقا بارش بہت زیادہ ہوگی، دعا کر دے رک جائے تو رک جایا کرتی تھی، یہ عشق تھا تو کبھی چیریا فریاد کرتی تھی، یہ عشق تھا تو کبھی شجر فریاد کرتے ہیں، ہائے یہی کرتی ہے چڑیا پریا، یہی سے چاہتی ہے ہرنے داد، یہی سے چاہتی ہے ہرنے داد، اسی در پر شترانے ناشا گلائے رل جو اینا کرتے ہیں، اپنے مالا کی ہے بس شان آدھی، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہاں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیوں پیار پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری ہاں جن سے دریا کرم ہے جاری انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری کشنے سیراب ہوا کرتے ہیں کشنے سیراب ہوا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے چھپ گئے تیرے ضیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہاپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. تو یہ عشق و محبت کے قافلے یہ رکے نہیں ہے کبھی, اس کے مطلب آتے آ رہے ہیں آتے آ رہے ہیں آتے آ رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں, اپنے اپنے انداز سے عشق و محبت کی تاریخ رقم کر گئے. کوئی مال لٹا کر, کوئی جان لٹا کر, کوئی تختے رہتے, جس کسی کا تو کام ہی تختے رہنا تھا. ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جن کا کام ہی پڑے رہنا تھا, سب کچھ چھوڑ دیا, کچھ بھی نہیں, بس یہی در ہے, یہی سب کچھ ہے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بالکل اس شعر کے جیسے کہ وہ مصداق تھے, وہ نا کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, یہیں پہ قسمت کھلے گی میری, یہیں پہ میرا سلام ہوگا. بالکل ایسا ان کا انداز تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو سب کچھ چھوڑ کر انہی پر قربان ہو گئے, کچھ بھی نہیں چاہیے, بس چھوڑ کے آپ کا در جاؤں سرکار کی در, چھوڑ کر آپ کا در جاؤں سرکار کی در, صدقہ پیاروں کا دو مرنا مر جائیں گے, سب کچھ چھوڑ دیا. کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, سب کچھ. زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو بس ان کے قدموں میں جان دینا ان کو بس سب سے عزیز تھا, کہ کسی صورت ان کے قدموں میں میری جان نکل جائے, اور قربان ہو گئے قدموں میں. کیا یہ انداز تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے, نہ مال سے ان کو مطلب وہ تھا کہ مال بھی یہیں قربان, جان بھی یہیں قربان, اولاد بھی یہیں قربان. اسلامی وہاں صحابیات نے اپنے شوہر یہیں قربان کر دیے, اپنے بچے یہیں قربان کر دیے, اور اس قربانی پر جو ان کو لذتیں ملتی تھی یہ سب عشق تھا, محبت تھی, غایت درجے کی تعظیم تھی, غایت درجے کا ادب تھا, غایت درجے کا ایک تعلق تھا, جو یہ مثالیں قائم کر گئے. ارے جس جس صحابی کی طرف چلتے ہیں, جو جو یاد آتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی واقعہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پر غور کرتے تو بالکل گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا. اس شعر کے مصداق تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہاں سے چلے, کہاں پہنچے, کہاں اس سے ملے, اور کہاں ہو کر رہ گئے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے ہو, کہاں کے ہو کے رہ گئے, مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں, کفار نے روکا کیوں جا رہے, کہا تمہیں میرا مال چاہیے نا, مال دے دوں گا تو چھوڑ دو گے, کہاں چھوڑ دیں گے, فنا زمین میں دفن کیا ہوا, یہ لے لو مال, مجھے میرے آقا کے قدموں تک جانے دو, مال دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا سیرت تھی صحابہ کرام علی رضوان کی, عشق و محبت, عشق رہنمائی کرتی ہے. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, اور آقا کی محبت میں, آقا کے عشق میں, کیونکہ جتنی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی نا, اسی قدر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی شے کی تعظیم اور محبت دل میں پیدا ہوگی. یہ یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا, یعنی یہ ایک معیار بنتا ہے. ایک عام درخت کی شاخ ہمیں اتنی نہیں مطلب ترقی بنتی, لیکن جب مسواک پر نظر پڑتی ہے تو اٹھا کر چومنے کو جی جاتا ہے. یہ مسواک سنت ہے, نسبت, نسبتوں کی باتیں. تو یہ ہر طریقے سے نسبت کی بات اگر کی جائے تو خاک ہو یا خار ہو یا جو بھی ہو, مطلب مدینہ, مدینہ, مدینہ کے کبوتر کتنے اچھے لگتے ہیں, کبوترانے مدینہ, تو سگانے مدینہ. وہ اعلی حضرت تو ایسے عاشق ہیں کہ لکھتے ہیں کہ ڈر ہے وہ نا سگانے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغا ہم کو, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو, اس کے اندر یہ شعر ہے, چاک داما سے نہ تھک جائیو اے دشتے جنو, پرزے کرنا ہے ابھی جیب و غریبا ہم کو. اس کے آگے, اس کے آگے شعر ہے, اس کے آگے بھی یہ شعر ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جو مدینے کے سگ ہے نا ان کی آرام میں خلل آ جائے گا, ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغانوں کو, کیا مجھے مطلب کہ آقا کی جدائی میں اور فراق مدینہ میں کیا مجھے رو رو کر چیخ چیخ کے رونا یاد نہیں آ رہا, آ رہا ہے, میں بھی اسے کروں, لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ مدینہ منورہ کے جو سگ ہیں نا ان کی آرام میں خلل واقع ہو جائے گا نا, میں یہ بھی کروں, ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغانوں کو. یہ ہے شعر اس میں ہدایت کے بخشش میں, مطلب وہ پورے پورے اشعار ہر کتاب میں نہیں ہوتے, بعض لوگ منتخب اشعار ہی لکھا کرتے ہیں. اے مل گیا, پڑھیں. ہاں خوف ہے سمع خرابی ہے, ہاں شمع خراشی ہے, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو, خوف ہے سمع خراشی ہے سگ طیبہ کا, خوف ہے سمع سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغا ہم کو, ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغا کو, جب سے آنکھوں میں سمائی گئے مدینے کی بہار, جب سے آنکھوں میں سمائی گئے مدینہ کی بہار, نظر آتے ہیں خزاندہ گلستان کو, میرے آنکھوں میں جب سے مدینے کی بہار سمائیے نا, یہ جو گلستان جو نظر آتے ہیں بڑے بڑے, یہ بھی مجھے خزاں نظر آتے ہیں. جب سے آنکھوں میں پہنچوائی گئے مدینے کی بہار جب سے آنکھوں میں سمائی گئے مدینے کی بہار نظر آتے ہیں خزادی دا گولے سام کو لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے یوں نہ بے چین رکھے جو شیشے اسیاب کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشقوں کا ذکر ہو اور میرے آقا اعلی حضرت کا ذکر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتاب ہی نامکمل ہے جو تاریخ کے میں آنے والے عاشقان رسول پر لکھی جائے اور اس میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ذکر نہ ہو، وہ کتاب مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ انہوں نے تو ہمیں عشق و محبت کے جام پلائیں، عشق و محبت کے راستے دکھائیں، انہوں نے تو یہ مطلب عشق اور محبت اور یہ ساری چیزیں وہ انہوں نے تو بتائی اور سکھائی ہیں کہ وہ سلام میں تو پڑھتے نا کہ وہ کل ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ دیکھیے کیسا پیارا شعر ہے کہ گر لب پاک سے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارک سے اقرار شفاعت ہو جائے کہ تیری شفاعت ہو جائے گی، تو یوں نہ بے چین رکھے جو شیشے عیسیہ ہم کو، یہ جو گناہوں کی جو وہ ہوتا ہے نا گناہوں کا جو اظہار اور پھر اس کی جو کیفیت اور اس کے بارے میں جو تصورات اور ہوتے ہیں اور وہ بالکل وہ عجیب و غریب حالت کر دیتی ہے۔ اعلی حضرت کا معافی ضمیر جو او یہ تو خیر ان کی انکساری پر ہی مبنی ہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ اتنی ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر یقین ہوتا تھا، تو عشق کی بات تھی، عشق و محبت کی بات تھی۔ امام مالک جو مالکیوں کے امام ہیں ان کے عشق و محبت کی بات تھی، پھر چلتے چلتے بات چلی نسبت کی طرف کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو شے نسبت کر جائے اس کی بھی محبت ہے، اس کی بھی تعظیم ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک احترام ہے۔ تو یوں ہی ان کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب حدیث شریف سنانے کے لیے بیٹھتے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جب حدیث شریف سنانے کے لیے بیٹھتے تو آپ کے لیے مسند یعنی چوکی بچھائی جاتی اور آپ عمدہ کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر حجرے سے باہر نہایت عاجزی کے ساتھ آ کر اس پر بیٹھ جاتے، اور جب تک اس مجلس میں حدیث پاک کا ذکر رہتا تھا انگیٹھی میں عود و لوبان ڈالتے رہتے تھے، یعنی اس کی خوشبویں آتی رہتی تھی۔ تو یہ میں ایک مدنی پھول عرض کروں، جیسے ہم بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو اجتماع ذکر و نعت میں ایک طرح سے پابند ہے، اور بڑے ماشاءاللہ باذوق اسلامی بھائیوں کی بھی یہاں پر حاضریاں ہوا کرتی ہیں، تو اس میں بھی تعظیم محبت ادب وغیرہ کے نیتوں کے ساتھ ایک مطلب اچھے انداز سے ایک خوشبو میں مہکتے ہوئے اور اجلے دھلے ہوئے صاف کپڑے سفید لبا مدنی حلیا سر پر امامہ شریف کا تاج زہ قسمت سب سبز امامہ ہو سر پر بھی چادر ہو پھر ایک کتھئی چادر پردے میں پردہ کیے ہوئے ہو اور بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس مبارک اجتماعی ذکر و نعت کی تعظیم اس میں ہونے والے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر مبارک کی تعظیم کی نیت سے ایسی کیفیت کے ساتھ آئیں کہ مستانہ بن کے جاؤں، دیوانہ بن کے جاؤں، بیگانہ بن کے جاؤں، اور آ کر سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ جائے کہ یہاں پر اللہ عز و جل کا بھی ذکر ہوگا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا, نعتیں پڑھی جائیں گی, مدنی پھول دیے جائیں گے, تو بس بیٹھا رہے نگاہیں جھکائے, ہو سکے تو انتظار کی گھڑیاں لیے بیٹھا رہے, کیا پتا کب پردہ اٹھ جائے اور وہ نظر آ جائے جس کی تمنا ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے. کیا عجب, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, دل سے نکلے بھی تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ یہ جزائے خیر دے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ ایسی عشق اور محبت بھری مدری پھول نقل کیے. یہ انہوں نے میل کیے تھے امیر سنت کو, تو امیر سنت نے پھر مجھے میل کر دیے اسی طرح کہ ہو سکے تو اجتماع ذکر و نعت میں اس طرح مدینے اور عشق مدینہ کا ذکر ہو جائے, تو مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے, کو برکت دے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینے میں مر سکے وہ وہاں ہی مرے, کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا. کتنی پیاری حدیث. ظاہر یہ ہے کہ یہ بشارت اور ہدایت سارے مسلمانوں کو ہے, نہ کہ صرف مہاجرین کو. یعنی جس مسلمان کی نیت مدینے پاک میں مرنے کی ہو, وہ کوشش بھی وہاں ہی مرنے کی کرے کہ اللہ عز و جل نصیب کرے تو وہاں ہی قیام کرے, خصوصاً بڑھاپے میں, اور بلا ضرورت مدینے پاک سے باہر نہ جائے کہ موت تو دفن وہاں کا ہی نصیب ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے, مولا مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت دے. آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ سبحان اللہ عز و جل, فجر کی نماز مسجد نبوی, محراب النبی, مصلی نبی, اور وہاں شہادت. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, یہ جس کتاب سے نکالا گیا اس کے متعلق ہے, میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ 30-40 سال سے مدینہ منورہ میں ہیں, حدود مدینہ بلکہ شہر مدینہ سے بھی باہر نہیں جاتے, اسی طرح اسی خطرے سے کہ موت باہر نہ آ جائے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی دستور ہے. یہ میرات المناجیح حوالہ لکھا, اس کا مطلب یہ عبارت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عبارت ہے. تو اللہ ہمیں بھی مدینہ کی موت عطا فرمائے. میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ایمان پہ دے موت ہے نا شیر, ایمان نہیں وہ مشتاق بھائی کی طرح, حاجی مشتاق کی جو طرز ہوتی تھی, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین ماشاءاللہ. آمین. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے, یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے. یہ مدینے کی خاک سے محبت تو دیکھے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے پر بشا ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا ہے کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے خاک مدینہ تم آنکھوں میں خاک مدینہ بہتر بھی سرما بھلا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اے خاک مدینہ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے تجھے بارہا خاک طیبہ سوچ رہا ہوں یوں تو اس خطہ زمین اتنی بڑی دنیا ہے اس میں طرح طرح کے نیک کام مبارک کام ہوتے رہتے ہیں گناہ بھرے کام بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی ایک سوچ آ رہی تھی جیسا ابھی انہوں نے شعر پڑھا نا کہ قدم وہ ہے نا شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا سوچ رہا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے تھے, وہ جو حصہ زمین ہوتا ہوگا جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نعلین پاک لگتے ہوں گے, قدم مبارک لگتے ہوں گے, جس وقت لگتے ہوں گے اس وقت یہ حصہ زمین کس قدر رشک اور فخر کرتی ہوگی ہے, اور دیگر حصہ زمین پہ گویا کہ ہے کوئی تم میں مجھ جیسا حصہ کہ مجھ پر مصطفیٰ کے قدم پڑے. کیا یار کمال ہے, یار کمال ہے, کتنی عظمت ہے اس مقام کی کہ جہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم پڑتے گئے, ادھر پڑتے گئے, ادھر پڑتے گئے, وہ ایک ایک ذرہ جو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک کے نیچے آتا ہوگا, کیسا اپنی قسمت پر رش کرتا ہوگا, کیسا جھومتا ہوگا کہ میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کے نیچے آیا ہوں, ہے کوئی اس پورے زمین میں مجھ جیسا ذرہ جو اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف رکھتا ہو. کیا بات ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لگنے والی ہر خاک, ہر ذرے, ہر خطہ زمین پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا, شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے پار رہا ہے, طیبہ ملا ہے تجھے بار رہا خاکے, طیبہ ملا ہے خاکے مدینہ, مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر, مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے, پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے خاک مدینہ, بدن پر ہے عطار کہ خاک طیبہ, بدن پر ہے عطار کہ خاک طیبہ, ارے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے, پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو, میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا وسینہ, پڑے ہٹ جہنم تیرا کام کیا, میرے بدن پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی خاک لگی ہوئی ہے, بدن پر ہے عطار کہ خاک مدینہ, بدن پر ہے عطار کہ خاک مدینہ, پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے, پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے خاک مدینہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما کی با ادب حاضری عطا فرمائے, اور ہمیں دعوت اسلامی جیسا یہ عظیم ماحول جو عشق و محبت کے چھلکتے جام پلاتا ہے, اور اس قدر عشق و محبت کے انداز یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کرتا ہے. اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مدنی ماحول میں, بزرگوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اس مدنی ماحول میں. کتنے غم, کتنی فکریں. آپ کو میں یقین دہانی کرواؤں, آپ کبھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیے, اجتماع ذکر و نعت میں آئیے, آپ کو لگے گا کہ اس ماحول میں آتے ہی میرے غم کچھ ہلکے پھلکے سے ہو گئے. آپ کو قرار, آپ کو سکون, آپ کو راحت نصیب ہوگی. جو روحانیت کرتے ہیں نا, ایک دفعہ ماحول کے قریب آ کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا روحانیت کسے کہتے ہیں. اس ماحول میں بڑی روحانیت ہے, کیوں نہ ہو کہ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی کا مبارک ذکر کیا جاتا ہے. اس ماحول میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق و محبت کی باتیں کی جاتی ہیں, تعظیم رسول کے ذکر کیے جاتے ہیں, ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بیان کیے جاتے ہیں. اس ماحول میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کیا جاتا ہے. اس ماحول میں مکہ مکرمہ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس مدری ماحول میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں. اس مدنی ماحول میں تمام آئمہ اربعہ اور تمام تابعین تبا تابعین بزرگان دین جو عاشقان رسول ہیں سب کی محبتوں کے جام پلائے جاتے ہیں. ارے جس ماحول میں کثرت کے ساتھ ذکر رضا ہوتا ہو, مرشد ہوتا ہو, روحانیت وہاں نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی. اس ماحول میں مسجد میں دل لگانا اور مسجد میں بیٹھنے کی دعوت دی جاتی ہے, نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. اس مدری ماحول ہے کہ جس میں غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا جاتا ہے. کریں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چبل خور قفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ اب جہاں غیبت کے خلاف جنگ ہوتی ہو, چغل خوروں سے بچت ہوتی ہو, اکثر نظریں جھکی رہتی ہوں, حیا سے نظریں جھکی رہتی ہوں, امام سر پر سجے رہتے ہوں, ایک مشت داڑھی چہرے پر سجی رہتی ہو, کفل مدینہ نصیب ہوتا ہو, اب روحانیت پھر کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح میرے کو یار, کہاں روحانیت ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ آ جاؤ, یا روحانیت ہے یا عشق ہے یا محبت ہے یا الفت ہے یا شفقت ہے یا لذت ہے یا راحت ہے, کیا ہے ہے جو یہاں نہیں. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ. اسی ماحول نے ادنا سے اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے سے اعلیٰ کر دیا دیکھو, اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو, اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو نماز جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے تھے, جو کل تک تو نماز جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے تھے, عطا ان کو امامت کا مسلح کر دیا. دیکھو عطا ان کو امامت کا مسلح کر دیا. دیکھو اجالا گے اجالا گے اجالا کر دیا. دیکھو اجالا گے اجالا گے اجالا کر دیا. دیکھو دیکھو تو صحیح ہے, جو نمازی بناتا ہو مدری ماحول, قرآن کا حافظ بناتا ہو مدری ماحول, عالم دین بناتا ہو مدری ماحول, مفتی اسلام بناتا ہو مدری ماحول, حاجی بنا دیتا ہو مدری ماحول, اور تڑپتے بلکتے جھومتے ہوئے مدینے کی حاضریاں جس کے صدقے عطا ہو جاتی ہوں, ایسا ہے یہ مدری ماحول. تو اب کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ آ جاؤ سارے کے سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ, انشاءاللہ ہر طرف محبت ہی محبت, اجالا ہی اجالا نظر آئے گا. اس اندھیروں بھرے معاشرے میں اجالے کی یہ ایک عمدہ اور نمایاں کرن ہے جس کا نام ہے دعوت اسلامی. اور دعوت اسلامی نے گویا کے مدنی چینل کے ذریعے اس میں ایک اور ایک باب کا آغاز کر دیا کہ اگر یہ مدنی چینل گھر میں کھل جائے آن ہو جائے تو اجالوں پر اجالا اجالا پر اجالا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے, مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, مدنی انعامات کا عامل بنائے, اور مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ اسی ماحول میں غوث پاک کی منقبت ہے. سن سن سن سن کے کیسے غوث پاک سے محبت ہو گئی ہے. آئیے پھر ایک منقبت سنتے ہیں. غوث اعظم نے بے سر و ساما مدد, غوث اعظم نے بے سر و ساما مدد, قبلہ دین مدد, کعبہ ایمان مدد. اعلان تو بھول گیا میں, اتنا پیارا اعلان ہے. اصل من کا بس سنتے سنتے کتنے لوگ بند کر دیں گے کہ چلو ختم ہو گئی, اس لیے بیچ میں آ گیا. اعلان بہت میٹھا میٹھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک مدنی قافلہ ہے جس کا نام ہے فیضان چل مدینہ. وہ مدینے جا رہا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل آنے والی اتوار کو یہ فیضان چل مدینہ کے جو خوش نصیب زائر ہیں, ان کی اور دیگر جو عاشقان رسول حجاج ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کی آمد, ان کی روانگی اور اس مبارک سفر کے سلسلے میں پچھلی اب جو آنے والی اتوار ہے وہ محفل مدینہ سے موسوم ہے. انشاءاللہ محفل مدینہ ہوگی اور انشاءاللہ ان کی بھی شرکت ہوگی, ان کی زیارتیں کریں گے, ان کو دعاؤں کے لیے کہیں گے, ان کو ہار بھی پہنائیں گے, کوشش کریں گے کہ ہمارے چہرے ان کو یاد رہ جائیں, اور وہاں یہ دعائیں کرتے رہیں اور کبھی ان کو ہمارا چہرہ یاد آ جائے, اور یہ بھی کہہ دیں کہ انہیں بھی بلاوا مل جائے. تو انشاءاللہ آنے والی اتوار کو محفل مدینہ آیا, تو جتنے عاشقان رسول باب المدینہ میں, یہ تو کوشش کریں کہ آئی جائیں, آئی جائیں انشاءاللہ, دعوت بھی عام کریں, اور انشاءاللہ تعالی اس میں مدینہ مدینہ کریں گے. ان کو رو رو کر اللہ نے توفیق دی تو سلام کی بھی عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اعلان رہ گیا تھا آنے والی اتوار کا منقبت پر. غوثِ اعظم نے بے سر و ساما مدد قبلہِ دین مدد کعبہِ ایمان مدد وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی چاہنے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء بلتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء بلتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا کعبہ بے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا کعبہ بے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا شیر کو خطر ملا تان ہی کوتا تیرا شیر کو خطر ملا تان ہی کوتا تیرا اس نشانی کے جو سگ مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا یہ کس نشانی کا ذکر ہے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے ہم کو نسبہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میرا ہے پٹا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہ کی نام و رضا بردہ رسوا تیرا کہ وہ کی نام و رضا بندہ رسوا تیرا صلو علی الحبیب صلو اللہ اچھا جو اسلامی بھائی ملاقات کا ذہن رکھتے ہوں وہ کوشش کریں کہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ سلام ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ آپ کو جواب سلام بھی عرض کیا جائے گا اور آپ کے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہاں ماشاءاللہ ملاقات میں کلام پڑھے ہی جاتے ہیں اور ایک ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے سب آپ کو پتا ہے تو آپ کا کہا ہوا اتنا زیادہ سمجھ میں آتا نہیں ہے اگر ہو سکے تو لکھ کر دے دیا کریں, یا امیر سنت کے اشارے موجود ہیں, دم کرنا ہو تو ہاتھ پر اشارہ کرے تو دم ہوتا ہے, یوں مطلب پاپا نے کئی اشارے دیے ہوئے ہیں. واقعی امیر سنت اس طرح کے متنی پھول عطا فرماتے, لیکن جب اپنا واسطہ پڑتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پاپا نے بڑے تجربات کے بعد یہ سارے مدنی پھول مرتب فرمائے. تو کوشش کیجئے کہ مطلب آپ کہتے ہیں واقعی بات اتنی زیادہ سمجھ میں آتی نہیں, وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں کہتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ابھی پیچھے لائن ہے تو بڑی تیزی سے ان کو کہنا ہوتا ہے اور آواز سننے میں اتنی زیادہ آسانی نہیں ہوتی, اور اسی طرح دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو. پرچیاں اسلام بھائی لاتے ہیں دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں ہوتی ہے, پھر ہاتھ ملاتے ہیں, تو سنت یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے, تو جیب میں رکھ لیا کریں. جاتے ہوئے ہاتھ ملانے کے بجائے ایک ہی بار کے ہاتھ ملانے پر, جو آتے ہوئے ملاتے ہیں اسی پر اکتفا کرنے کی کوشش فرمائیں. اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام, سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند, سہانی گھڑی چمکاتے باقی چاند, اس دل افروز سارا پیلا کو سلام, آزم امام تو پا ولو پا, اسے آزم امام تو پا ونو پا, جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام, عاشق محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہارا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہارا رضا, مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ. مجھے بس مدینے کی باتیں, سنو ہمیں بس مدینے کی باتیں, سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں, سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں, سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں, سناؤ ہمیں بس باتیں, سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سنا، ہمیں بس مدینے باتیں سناؤ، ہمیں بس مدینے کی باتیں، ہاں باتیں سناؤ، ہمیں بس مدینے تے. مگر تیرے تلو کا نظارہ کرتا، آسمان تیرے تلو کا نظارہ کرتا، آسمان تیرے تلو کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلو کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلو کا نظارہ کرتا، روز چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چار نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، یہ وہی ہے کہ گرو آؤ اور ان پر مچلو، یہ وہی ہے کہ گرو آؤ اور چلو، الٹی باتوں پہ کہو کون نصیحہ کرتا، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، وہی ہے کہ گرو آ پر مچلو، الٹی باتوں پہ کہو کون نصیحہ کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نصیحہ کرتا، ہم سے سرو تو تقدیر ہی چوکا جاتا، ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چوکا جاتا، مہر فرما کہ وہ جس راہ سے گزرا کرتا، مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا، تھوم سروں میں انشم سے بڑھ جاتی ہے دھوم سے عرش کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا آہا کیا خوب تگر حاضر در ہوتا میں آہا کیا خوب تگر حاضر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا آہا کیا کرے نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے آہا کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا آنکھ اٹھتی تو میں چھجلا کے پلک سی لیتا جھجھلا کے پلک سی لیتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوئے در گرتا بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوئے در گرتا جانے بے قبلہ کبھی چوک کے پلٹا کرتا جانے بے قبلہ کبھی چوک کے پلٹا کرتا بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا دل حیران کو کبھی ذوق تپش پر لاتا دل حیران کو کبھی ذوق تپش پر لاتا لاتا دل حیران کبھی ذوق کے تپش پر لاتا تپش دل کو کبھی ہو تپش دل کو کبھی حوصلہ پرسا کرتا تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا، کبھی خود اپنے تخیر پہ میں حیران رہتا، کبھی خود اپنے تخیر پہ میں حیران رہتا، کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا، کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم کیسی ہے بہار، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا، عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا، یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا، سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا، اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا، آسمان گر تیرے تل وہ کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، صلوا علی الحبیب، ظاہر و پاس ادب رکھو ہاں بس جانے دو، ظاہر و پاس سے ادب رکھو ہوس جانے دو زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی بودیاں کائے رحمت کے برس جانے دو دیا کائے رحمت کے برس جانے دو دیا آتی ہے ابھی بجد میں جانے شیری پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیری نغمائے ذرا رس جانے دو نغمائے ذرا کانوں میں رس جانے دو بچتے ہیں ذرا قافلے چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھیاں تو شاعروں نے جانے دو گٹھڑیاں تو شاید امید کی قسم جانے دو دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر قیامت دل پر دید گل اور بھی کر دید قیامت دل پر ہم سویرو ہمیں پھر سو واپس جانے دو سویرو ہمیں پھر سوئے واپس جانے دو ہم سویرو ہمیں پھر سوئے واپس جانے دو آتش دل بھی تو پھڑ شیر دل بھی تو بڑے تم سب نفس جانے دو خود کہتا ہے کہ تم سب نفس جانے دو خود کہتا ہے کہ تم سب نفس چوتنے سار کے در رے ہوئے دل کے شعلوں تنے سار کے در رے ہوئے دل کے شعلوں تنے شوائے تازی بس جانے دو شوائے خانہ پر تازی بس جانے دو بات تو برس جانے دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صلوا علی الحبیب مجھے در پہ پھر مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اس کے مجھے تو کو آقا تیرے در کی حاضری کو آقا تیرے در کی حاضری کو آقا تیرے در کی حاضری کو آقا تیرے در کی حاضری کو تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ ایسا لگ جائے گا آپ دیر کو بول رہے ہیں لگنا ہی پڑے گا جانا نہیں ہے داڑھی شریف کی نیت کر لے پورے پچھلی تو کوئی اس طرف بھی پھیرا ہوگا موقع دور کوئی اس طرف بھی پھیرا ہوگا موقع دور دیرا ایسا راہ دور ایسا راہ دور مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے دل میں کاش اندار رہے ہر گھڑی کلپتا تیرے دل میں تیرا اندار تیرے دل میں کاش اندار رہے ہر مدینے والے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طلب دعا برائے نماز تہجد تہجد گزار ہو جاؤں میں پہلے سلام تو کریں السلام علیکم پورا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشی ہے ایک سال ہو جائے گا ذی الحج کو مجھے داڑھی رکھے اچھا ایک سال 12 مہینے ہو گئے داڑھی رکھی تھی عبد الحبیب اتاری کی ماشاء اللہ اچھا میں سرائے مدینہ گیا تھا وہاں کا بورڈ ہٹ گیا میں دمبا گوٹ سے پھر واپس آیا ان شاء اللہ ذمہ دار بس کر دیں گے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین فاہ کیا مرتبہ ہوا تیرا میں مفتی نہیں ہوں میں مفتی نہیں ہوں فاہ کیا مرتبہ ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا فاہ کیا تیرا تو خدا چھوڑ دے پچھلی تو خدا کا خدا ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا تاج والے ہو اس میں آ محتاج تاج والے ہو اس میں آ محتاج سب نے پایا دیا ہوا تیرا سب نے پایا دیا ہوا تیرا وہ کیا مرتبہ ہوا تیرا ہاتھ غادی کوئی پھرا پھرے ہاتھ غالی کوئی پھرا نہ پھرے خزانہ بھرا ہوا تیرا خزانہ بھرا ہوا تیرا خزانہ بھرا ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا آج سنتے ہیں سننے والے کل آج سنتے ہیں سننے والے کل دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا ساتھ بھی تیری انتخاب ہوئی ساتھ بھی تیری انتخاب ہوئی اور نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا کام بگڑے ہوئے بنا دینا کام بگڑے ہوئے بنا دینا کام کس کا ہوا ہوا تیرا کام کس کا ہوا ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا کیا مرتبہ ہوا تیرا بگڑی با تو کی فکر کر تحسر بگڑی با تو کی فکر کر نہ حسر کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام سب ہے بنا ہوا تیرا واہ کیا کرتا ہوا تیرا واہ کیا کرتا ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا پاپا امیر علیہ سنت کا مرید. ہاں تو امیر علیہ سنت آپ کا نام عرفان اکرم. عرفان اکرم کو آپ امیر علیہ سنت کا مرید ہوگا ٹھیک ہے. مبارک ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. رحم کی سرکار میں پرسش ہے سو کی بہت. رحم کی سرکار میں پرسش ہے سو کی بہت. اے دل اچھا ہے مگر حالت میری اچھی نہیں. اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. چودوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا. کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا. مجھ برے پر زاہدوں تانا زنی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. اس گلی سے دور رہ گئے کر کیا. گلی سے دور رہ گئے کیا مرے ہم کیا جیے آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در سے دور رہ گئے زندگی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں ان کے در پر موت آ جائے ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در سے دور رہ گئے زندگی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا نام عبد الرشید عطاری ابو الرضا ابو الرضا ان شاء اللہ وعلیکم اشتیاق بھائی کو یاد ہے تو سلام عرض کیجیے گا میرا اور بھی اسلام بھائی کو یاد رہے تو سلام عرض کیجیے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پیار حبیب کے ساتھ میں جائز بول رہا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام. ویسے جو ہے نا میں تربیتی کورس کے بعد 12 ماہ کے لیے تیار ہوں، اگر آپ باپا سے ملا دے تو 26 ماہ کے لیے تیار ہوں. دل باپا تو آئیں گے تب اس میں قافلہ باپا کی ملاقات کا جو گیٹ وہاں سے مدنی قافلہ مدنی کا تو تربیتی کورس والا دل درد سے بس مل کی طرح لوٹ رہا ہو. کشمیر سے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. دل درد سے بس مل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا نہیں طرز آتا تو پھر کوئی بول لو. اگر یہ طرز میں یہ کلام بہت اٹھتا ہے جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں. جی جی آئیں گے بہتر لگے. دل درد سے مل کی طرح لوٹ رہا ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل درد سے مل کی طرح لوٹ رہا ہو، تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. گر ہفتے اچھا سر تیری چوکھٹ پہ چھکا گر وقت اچل سر تیری چوکھٹ پہ چھکا جتنی ہو کسا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو کسا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، موقوف نہیں صبح قیامت کی دے موقوف نہیں صبح قیامت کی دے جب آنکھ کھلے سامنے تو چلوانا ہو، جب آپ کھلے سامنے تو چلوانا ہو، جب آنکھ کھلے سامنے تو چلوانا ہو. مٹی نہ ہو پر باپ بسے مرد الہی، مٹی نہ ہو پر باپ بسے مرد الہی، جب باپ پورے میری مدینے کی ہوا ہو، جب پڑے میری مدینے کی ہوا ہو، منگتا تو ہے مگر نہ کوئی شاہوں میں منگتا تو ہے منگتا تو اشاروں میں میں دکھا لے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا ملا ہو ہر وقت کرو پردہ نوازی پہ تلا ہے وعلیکم السلام ماشاءاللہ ہر وقت کرو پردہ نوازی پہ تلا ہے کام نہیں اس سے برا کے بھلا ہو کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کے فیس زلفیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا چتا ہو نہ خدا ہو تم ساتھ خدا سے نہ چتا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا وعلیکم السلام کیوں کہو مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو اللہ پیارے یہ کیوں کہو مجھ کو یہ عطا ہو وعلیکم السلام وہ تو ہمیشہ کا بھلا ہو وہ تو ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو جی خان سے میرا اسماعیل خان سے میرا خاصی خان ہے آتا فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا آتا فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے مگتا کا بھلا ہو خود بھیک دے اور خود کہے مگتا کا بھلا ہو دے ڈالیے اپنے لبے جا بخش کا صدقہ دے ڈالیے اپنے لبے جا بخش کا صدقہ اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو